Пътят на героите. Извънредна беседа, държана от учителя на 6 януари 1928 година. По отъпканите пътища лесно се ходи, но по пътя, който сега се проправя, само героите ходят. От тук можете да разберете колко време е употребил Бог, докато създаде Вселената, докато нагласи времето и момента за дохождане на всички хора по лицето на Земята, да ги постави на техните съответни гами. Каква велика хармония, каква музика има в това! Хиляди и милиони хора да изразят своя живот, всеки на своя час и на своята определена минута. Животът сам по себе си е най-хубавата песен. Когато хората на земята страдат, пъшкат и изпитват най-големи горичевини, ангелите на небето се радват и изпитват най-голямата приятност. Защо се радват ангелите? Те разбират дълбокия смисъл на страданието, знаят, че в него се крие благото на човечеството. Това съчетание между скръпта и радостта съставя вътрешния смисъл на една музикална пиеса. В скръпта има голяма дълбочина. Великите идеи се раждат след големи скърби. Радостта е външен израз на живота, а скръпта – вътрешен. Радостта може да се уподоби на млада мума, а скръпта на майка с деца. Радостта отива при баща си натруфена, облечена по всички правила на модата. Докато е у дома си, тя е радост и за себе си, и за окружаващите, и всички я обичат. Щом се ожени и излезе вън от къщи, тя е скръп и за себе си, и за близките си. Това е вярно и по отношение на нашия живот. Докато сме в рая, ние сме радост и за себе си, и за всички около нас. Щом излезем от рая, ние сме скръп и за себе си, и за окружаващите. Наблюдавайте колко минути през деня сте радостни и колко минути през деня имате мрачни мисли, съмнения и неразположения. Това не е само за вас. То е с всички хора. Аз често наблюдавам проявите на една от нашите котки на изгрева. Тя влезе някой път в стаята ми, пообиколи, намести се добре около печката и заспи. Като спи, изведнъж се стряска, скача, оглежда се наоколо и пак заспива. Защо се стряска? Някакво видение има, или някаква мишка изкача насреща и не може да я хване, или някаква птичка подскача пред нея и някой я гони. Тази котка сънува. Всеки може да се запита, какво представляват сънищата? Защо човек не може да спи спокойно? Често хората казват, земният живот е сън. Действително, обикновеният живот на хората не е нищо друго, освен продължителен сън. Но има разлика между спящия живот на хората и краткия сън, който прекарват вечер. Та казвам. При сегашните условия на живот, ние сме дошли на земята да се учим. В това състояние на развитие, в което се намират съвременните хора, те не са още готови да се върнат на небето. Хората трябва да се приготвят за това и пак да се върнат, отдето са излезли. Във вечността нещата не се повтарят. Няма два еднакви момента в природата. Ти не можеш да се върнеш на старото място, от което си излязъл, докато не придобиеш нещо. Непременно трябва да има разлика между първото положение, при което си излязъл, и второто, при което се връщаш. Ако при сегашните условия някой иска да се върне на небето такъв, какъвто е излязъл, той ще бъде нещастен. По същия закон, ако някой болен излезе сред природата, колкото и красиво да е там, колкото и слънцето да грее приятно и птичките да пеят весело и хубаво, колкото и изворите да шумят весело, той все ще бъде недоволен. Има нещо, което го смущава. Този човек, за да разбере красотата и величието на природата, трябва да се освободи от своето болезнено състояние. Значи, за да може човек да проникне в духовния живот, той трябва да бъде здрав, защото този живот е интенсивен. Под думата здраве се разбира святост. Само светия човек е напълно здрав. Грешният човек пък губи своята енергия безразборно, вследствие на което той е лишен и от здраве. Следователно, думата здраве може да се замени с святост. Вие питате, защо хората губят своята енергия, а оттам и своето здраве? Защото не разрешават правилно задачите на своя живот. Например, когато се намерят в известни изпитания, те не трябва да питат защо е дошло това изпитание, но трябва да мислят как да излязат от това изпитание, какво се изисква от тях в дадения случай. Според мен е да разрешавате защо ви е дошло известно изпитание, това е една от трудните задачи на живота. Не се спирайте върху разрешаването на трудните въпроси. Това ще бъде една от вашите последни задачи. Да допуснем, че вие по погрешка сте хванали кривия път. Какво трябва да правите сега? Най-първо ще търсите начин как да излезете от този път, а след това ще питате кой е правия път. Има ли смисъл, след като сте влезли в кривия път, да питате за какво и защо сте попаднали в него? Когато сте влизали, не сте мислили, а сега, след като сте дошли до края, казвате: не е този пътя. Не е време да питате защо сте попаднали в кривия път. Първият и важен въпрос за вас е да намерите краткия път към небето, който ще ви изведе на правия път. Мнозина питат защо са дошли на земята. Казвам: ти си дошъл вече, няма какво да питаш. Трябва да разрешиш следния въпрос: как да прекараш живота си на земята, как да се справиш с доброто и злото? Можеш ли да прекараш живота си тъй, както Бог изисква? Тази е главната мисъл, която трябва да ви занимава и трябва да приложите тази година в живота си. Разрешите ли този въпрос правилно, вие ще заякнете. Да живеете правилно и в съгласие с законите на разумната природа, това седи вътрешната философия на живота. Често вие не различавате известни ваши състояния, вследствие на което страдате. Аз наричам някои от тия състояния лукави изкушения. Например, нещо вътре в тебе те дразни и ти казва: не стой като овца, махни с ръка, трупни с крак, повдигни тона на гласа си, закани се, че ще направиш това онова. Друго нещо в тебе тихо и спокойно ти казва: остави това на страна, не се смущавай. Питам: откъде идват тия две състояния у човек? Нито едното, нито другото състояние са твои. Питам ви: на какво се дължи напорът и напрежението на парата, която се намира под капака на парния котел? Огънят ли е причината за това или самата пара? Истинската причина за напрежението на водните пари лежи в човека. В дадения случай водата и огънят са наблизо един до друг, но те не се спогащат. Водата не търпи огъня близо до себе си, тя не го иска. Огънят се е влюбил в нея, иска да я хване, да я застави да го обикне, но тя му казва: «Не те искам». Тя търси път да излезе навън, да се освободи от него, но той й казва: «Докато си тук, аз ще ти дам един урок, ще те заставя да свършиш една работа». Също така някой от вас се намират в положението на водата. Какво трябва да правите? Ще завъртите крана на колелото, ще излезете навън и след това ще кажете: «Втори път не влизам в този котел». Мислите ли, че положението на огъня е приятно? Като изгори, той казва: «Всичко се свърши с мен, дадох всичката си енергия, загаснах и на пепел станах». Положението на водата е по-добро. Тя се превръща пара и отива в пространството. Огънят казва: «Да се влюбиш, това значи да изгубиш силата си, да се превърнеш на пепел и да те изхвърлят навън». Казвам: «Да, това е любов на пепелта». Огънят и водата са вещества от две различни категории. Огън, от който се получава пепел, стои по-ниско от водата, обаче огън, който не се превръща в пепел, стои по-високо от водата. И тъй има много категории огън. Това, което хората наричат страсти, то е огън, от който остава пепел. Когато говорим за Божията любов, ние разбираме огън, при който не остава никаква пепел. В проявите на тази любов има абсолютна хармония. Когато водата се намира под действието на този огън, тя не излиза навън и котелът не се пръска. В този случай водата е носителка на живота. За тази вода именно Христос казва, че тя е живият извор. Тази вода извира само под влияние на божествената топлина. Топлината е носителка на божествената любов, даже и в най-малък размер. Ето защо, когато човек се приближава при един извор и гледа как блика, той изпитва приятно чувство. Водата, която извира от дълбочината на земята, събужда в човека красиво и възвишено чувство. Казвам: мисълта на човека трябва да бъде извор, непрестанно да блика. Тя не трябва да потъва в земята, а винаги да извира. У човека има мисли, които потъват в земята, а има и такива, които отиват нагоре, бликат като водата на чистия извор. Добре е нашите мисли да извират и постоянно да отиват нагоре. Първото необходимо нещо за всинца ни е да вкусим и да опитаме сами плода на нашите мисли и чувства. Като се убедим, че те са първокачествени, да ги предложим и на другите и те да вкусят от тях. Те са божественото благо у нас. Ти пръв опитай хубавото в себе си, което Бог ти дава. Задръж част от това изобилие за себе си, а останалото изпрати вън, в света. Много от нашите мисли са плод от мисълта на повиши същества. Когато някоя семка от тия плодове попадне в ума, в сърцето и в душата ни, тя вече сама по себе си се организира. Това са божествени идеи, които проникват в нас. Те са голямо богатство. Ако всеки ден във вашата душа прониква по една от тия малки скъпоценни мисли, в продължение на 10 години, вашия живот коренно ще се измени. Сега в този живот всички хора, и религиозни, и светски, търсят външни блага. Трябва да знаете обаче, че благата ще дойдат само след завършването на живота. Щастието, което търсите, е материалната страна на живота, то подразбира материални блага на земята. Щастието не може да съществува без материални блага. Значи човек може да бъде щастлив само след като завърши своя живот. Затова не търсете щастието на земята, но търсете блаженството. То подразбира един велик процес на усъвършенстване. Блажен е онзи човек, който постоянно се усъвършенства, защото той никога не устарява. Блаженството е процес на душата, която постоянно расте. В него се крие вечната младост. Щастието може всеки момент да се изгуби и отново човек да бъде нещастен. Затова се казва, че на земята човек не може да бъде щастлив. Щастието на земята е постижимо относително, докато блаженството е напълно постижимо. Всеки вярващ човек всеки момент трябва да се стреми към блаженство. То е благото на живота. Христос казва: блажени вярващите, блажени милосърдните, блажени кротките. Де ще проявите крутостта? Срещу крутостта трябва да се яви нещо противоположно на нея, от друго естество. И любовта, и доброто имат своята противоположност. Трябва да знаете, че светът е построен върху противоположности. Бог едновременно е създал и рая, и ада. Той е създал жителите на небето и жителите на ада. И едните и другите действат свободно, по избор, но техните мисли, чувства и действия се контролират, хармонизират, като се използва разумно и едната, и другата страна. Ако ме разбирате правилно, ще разберете и смисъла на стиха от писанието: всичко съдейства за доброто на онези, които любят Бога. Не се плашете от лошото, което ви сполетява в живота. Случват ли ви се страдания, за ваше добро са? Изгубите ли вярата си? За ваше добро е. Разгневите ли се? За ваше добро е. Всичко това са временни състояния, от които ще научите нещо. Това, че сте изгубили вярата си, е едно лъжливо чувство. Всичко, което човек може да изгуби, може да го намери, но допусне ли в себе си мисълта, че изгубеното не може да се намери, то е на крив път. Например, някой казва: изгубих живота си. Не. Животът не може да се изгуби. Той е излязъл от Бога и при Бога ще се върне. Всичко хубаво ще се върне към Бога. При това вие трябва да знаете, че сте обиколени от много разумни същества, които следят за всичко. Те са свидетели на всичко, което се върши в света. Питам: мислите ли, че тия същества, които ви любят, спят? Мислите ли, че майката, която обича своето дете, ще спи, когато то е в някаква нужда? Не. Тя постоянно бди над него. По същия начин върху нас бдят всички същества, които ви любят. Ако ние заграждаме сплет с стени нашите къщи, мислите ли, че онези, които ни обичат, няма да турят такава ограда около нас? Трябва да държите положителна мисъл в ума си. Често вие прекъсвате връзката с невидимия свят, с онези същества, които ви любят, и по този начин се разколебавате в живота си. В своите наблюдения аз съм виждал силни натури и с убеждения, които обаче, като дойдат до големи изпитания, се разколебават. Казвам, когато човек започне да се хлъзга и да пада, нека се остави да падне до дъното, а не само до половината. По-надолу от дъното той не може да отиде. Ако правиш опит, направи го до край. Ще кажете, но това е страшно. Не. Когато съзнанието на човека е будно, при такъв опит той ще научи много нещо. И това вече не е падане, но слизане. Затова казвам, ако слизаш, слез до дъното. Първата мисъл, която постоянно трябва да държите в ума си е, че Божествената ръка и Божествената сила крепи всяка душа. Тя е свързана посредством една нишка с невидимия свят, затова никога не може да избяга от Божия промисъл. Някога вие казвате, аз ще напусна живота на земята. Аз зная де ще отидете. Напуснете ли земята, вие ще отидете в ада. Адът е голям град с много улици. Там хлябът се продава много скъпо, а водата мъчно се доставя. След като си жадувал 2-3 месеца, трябва да раздадеш всичкото си богатство, за да се намери някой и да ти донесе поне една чаша вода. Адът е за богати хора, не е за сиромаси. Който иска да живее в ада, трябва да има много пари. А сиромахът трябва да живее на небето. Небето е място за сиромаси, там се отива без пари. Там може да се живее на кредит. Който е богат и желае да слезе в ада, нямам нищо против, нека отиде там. Сиромахът обаче да не прави този опит. Като спечели много пари, ако иска да слезе в ада, може да направи тогава този опит. Как ще разберете мисълта на Христа, изказана в следния стих? По-лесно камила ще мине през иглени уши, отколкото богатия да влезе в Царството Божие. В този стих не се говори за слизане в ада. Аз ви казах, в ада може да слезе само богатият. Там са нужни и пари за ядене, за пиене, навсякъде скъпо се плаща. Вследствие на това и най-богатия човек, след като поживее няколко години в ада, започва да обеднява и страдалец става. Като ги уберат там, гледат по някакъв начин да ги изпратят на земята. За тази цел съществуват специални комисии, които гледат да оплитат хората на земята, застават ги да се женят, да се преродят чрез тях сиромасите от ада. Те идват на земята да забогатеят отново. Сиромасите, които идат от ада, са опасни хора. Да ви пази Господ от тях. Те са били някога богати, но днес по-лоши хора от тях няма. Затова и в писанието се казва: пазете се, когато лошите хора на земята се увеличават. Тези хора могат да влязат в тялото ви, а именно могат да се промъкнат в ума ви като мисъл и в сърцето ви като чувство. По този начин те внасят раздори, противоречия, съмнения и ви обръщат с главата надолу. Аз наблюдавам някоя сестра, днес се намира на третото небе, вдъхновена, радостна е, но след един месец я виждам посърнала и обезсърчена. Какво има, питам я. Изгубена съм. Аз си мисля, при тази сестра е дошъл някой сиромах от ада. И всичкото си има не да дадеш на този сиромах, не си в сила да го направиш щастлив. Той е все недоволен. Това е опитност, през която всички ще минете. Затова ви е нужен учител в света. Той да ви води в пътя, който трябва да минете. Значи, изисква се разбиране на божествения живот. И тъй. Използвайте изобилието, което ви носи новата година. Знайте, че всичко, което става в света, не е произволно. Страданията, мъчнотиите, нещастията, те се явяват като естествени последствия от стремлението ви да търсите лесния път. Вие искате да бъдете самостоятелни. Търсите начин да живеете вън от Бога. Искайте да бъдете самостоятелни и независими от другите хора, но никога не искайте да бъдете независими от Бога. Спазвайте следния закон. Всеки, който иска да се усъвършенства, трябва да има връзка с цялото, с Бога. Влезе ли във вас мисълта, че можете да живеете без Него, върху вас ще дойде най-голямото нещастие. Мислите ли така, ще скъсате връзката си с цялото. Каквото и да става в света, дръжте тази връзка. Богат ли си или сиромах, учен или прост, каквото и положение да заемаш, дръж връзката с великия център на живота и не се бой. През тази година желая на всинца ви да държите връзката си с Бога. Тази година искам да се роди във вас новата мисъл, да се свържете не с богатите на ада, но с сиромасите на небето. На небето те са сиромаси, но дойдат ли на земята, те носят пълни торби. Богатите от ада, като дойдат на земята, носят празни торби. На вас не ви трябват просяци с празни торби. Ние искаме хора с пълни торби. Ние искаме крушата да бъде пълна с плодове. Кой от вас би искал крушата да бъде безплодна? Кой от вас би искал лозата да бъде безплодна? Кой от вас би искал кесията му да бъде празна? Кой от вас би искал главата му да бъде празна? Кой би искал стомакът му да бъде празен? На нас не са ни нужни празни торби. Някой от вас казва, че живота е празен. Не е. Живота има пълнота в себе си, но тази пълнота се придобива само във връзката с цялото. Имате ли тази връзка, вие ще влезете в новия живот. Като говоря за живота, аз не разбирам само външната му страна, но и вътрешната. Схващате ли така живота, вие ще знаете, че при каквито и условия да попаднете, Бог всякога може да ви помогне. Величието на Бога седи в това именно, че и при най-трудните условия Той може да ти помогне, да ти извади от тия условия и да ти даде знание и мъдрост. Ако уповаваш на Бога, дето и да си, Той ще превърне и най-лошите условия в добри и ще ти съдейства за добро. Като излезеш от лошите условия, ти ще му благодариш. Аз желая и най-лошите ви условия да се превърнат в добри. Но казвам, имайте вяра, че Бог ще изведе в синца ви на правия път. Той няма да остави нито една душа в тъмнина. В Откровението се казва: чух цялото създание да слави Бога. В края на краищата, когато Бог примири всички хора помежду им, когато ги извади от лошите условия, те ще славят Бога. Вие ще имате страдания, но след страданията ще дойдат радостите и ще изпитате Божията любов, мъдрост, истина, правда, Божието милосърдие. Той ще ви даде всичко, каквото има, и ще ви помага във всички предприятия. Той е единственият, който може да ви извади от трудните условия и да ви ръководи в новия път. Сега задръжте тази хубава мисъл. Връзка с Бога. И като се срещнете, да знаете, че всички имате тази връзка. Тя ще ви помогне да трансформирате всички състояния. Ако понякога сте лоши, то е по причина на това, че сте бедни. Беднотията е прасна турба, невежеството е прасна турба. И всички недъзи, всички отрицателни качества са прасни турби. Болестите са прасни турби, съмнението е прасна турба, безнадежността, безлюбието. Щом сърцето ви се изпълни с любов, то е пълна турба. Затова сърцето на човека трябва да бъде всякога пълно с любов. Някой казва: сърцето ми е грешно. Щом сърцето ти е грешно, изхвърли греха навън и на празното място постави любовта. Ще ви прочита второ послание Петрово, 2 глава от 13 до 20 стих. То се отнася до жителите на ада. Апостол Петър описва влиянието на жителите на ада. Те влизат в умовете на хората и постоянно им говорят, те развръщават хората и мнозина падат. Често човек дохожда в стълкновение с тия жители на ада. Ще ви прочита и второ послание на Йоан, 2 глава. Той пише за жителите на небето, описва какви са те. Силният трябва да побеждава. През тази година гледайте да познавате тия състояния, да изучавате теченията, както и мислите, които постоянно проникват във вас. И най-после използвайте вашата опитност. Често ние казваме: аз мога. При това виждаме, че не можем. Когато една работа може да се свърши от трима души, а само единият от тях казва, че може да я свърши, той се намира в лъжливо положение. Ето защо, когато се намерите в трудно положение, употребете следната ценна формула. Господи, ти всичко можеш. Твоят дух, който си изпратил да ме ръководи, чрез тебе всичко може. И аз чрез твоя дух всичко мога. Така е. Когато Бог всичко може и духът, който изтича от него, всичко може, и аз чрез духа, който ме ръководи, всичко мога. Кажеш ли, че всичко можеш, без да имаш предвид Бога или Неговия дух, ти си на крив път. Моисей само веднъж си позволи да каже: аз не мога ли да изкарам вода от тази канара? И не можа да влезе в ханаанската земя. Моисей беше велик пророк, но само заради тези думи, които отправи към евреите и не прослави Бога, отдели се от цялото и не можа да влезе в Ханаанската земя. Казвам, щом Моисей се подхлъсна и не можа да влезе в Ханаанската земя, колко повече един обикновен човек. Затова пред каквото и положение да се намериш, ще кажеш: Господи, ти всичко можеш. И твоя дух, който излиза от тебе, всичко може. И аз чрез духа, който ме ръководи и опътва, всичко мога. Ще ме запитате, кога да произнасяте тази формула? Когато се намерите в най-трудно положение. Произнесете тази формула 1, 2, 3 пъти, докато победите. Приятно е човек да побеждава. Лошото е, когато той изгуби присъствието на духа, когато изгуби смисъла на живота, когато отслабне. Тогава всичко наоколо му се вижда опако. Хората лоши и той търси начин как да избяга. Сбягане работата не става. Ако бягаш, пада ще отидеш. Ако се качваш нагоре, на небето ще отидеш. Турците имат една поговорка. Бягането на котката е до плевника. И наистина. Когато подгониш една котка, тя хуква да бяга из къщата, из двора и като погледнеш, скрила се в плевник. По същия начин и вие казвате: да бягаме. С бягане въпросите не се разрешават. Де ще бягате? Да отидете при Бога, разбирам. Оставете бягането, но кажете в себе си: колкото и да е трудна тази задача, аз ще я свърша с Бога и с духа, който ме ръководи. И тъй, при всички трудни условия на живота си, употребявайте тази формула. Беседа, държана от учителя на Бъдни вечер, 6 януари 1928 г. в София, Изгрев.